أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونكسن لغيستيال كسو دواد برنامج كديرادة جمعها وتضبات كيبا مانتا اوكالا اتكال لغيستان ورباهين تإسلامي هال فرقان برنامج كوحان أسبوع عنكو فالغينينا حالة دوادان كإثوبية أو سي مرقيسا وحانا نغالا قيب قليا قار كميدا ورياشا إذا عد إسلامي هال فرقان أيها المسلمون مركل دغستيال waxaan idin leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida hore dhacaad ku maqashaanba waxaan barnaamijka diirada ku saarayna xaaladda wadanka Ethiopia waxaan nagala qayb galaya Cabdiftaax Maxamed Qasim Salman Ahmed iyo Maxamed Ali assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku horeynaya Cabdiftaax Cabdiftaax inta aanu galin Ethiopia ay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada bal waxaad ka waranta Ethiopia waa dal noocay ah bismillaah alhamdulillah wa ba'd marka hore Hashim adiga Salman Maxamed Ali iyo dhammaan dhigistayaasha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta kadib hadaan toos gudaha u galo su'aasha jawaabteeda Ethiopia waa dal dhaca bariga Afrika waxa uu daris la yahay wadamada Eritrea Djibouti Somalia Kenya Sudan caasimadda iyo magaalada ugu weyn waa Addis Ababa luqadda dawladdu waa Amhari laakiin Ethiopia waxaa looga hadlaa in ka badan 80 luqadood tirada dadka Ethiopianka ah ayaa waxaa lagu sheegaa inay cagacagayneyso 100 milyan nisbada u badan waa dadka muslimiinta ah oo iyagu ah kuwa ku dulman wadankaasi Ethiopia baaxadda dhulka Ethiopia waa 1,104,300 oo kilometer oo isku wareeg ah waa marka ay ku darsadaan dhulka Soomaaliyeed ee Ingiriisku uu siiyay dalkan marka ay nidaam ahaan waxa uu waayay dambe u dhisnaa ama uu ka koobnaa 9 maamul goboleed ama 9 kilil oo kala ah ismaamulka Oromada Amxaarada Tigreega Anfarta Sidaamo Gambeellaha Binishaangul shucuubta Koofreed iyo Soomaalida dhulka Soomaali Galbeed ee ay xoog ku haystaan waxa kale oo jira labada magaalo ee kale ee Harar iyo Dirir Dhabe oo si toos ah u hoostaga ee dawladda dhexe ee federaalka ah ee ama caasimadda Addis Ababa Ethiopia marka waa wadan weyn oo aan bad lahayn waxaana la yiraahdaa waa wadanka ugu dadka badan adduunka ee aan bad lahayn Ethiopia waxay leedahay 10 wabi marna waxaa laga dhigaa 4 marka la 8 waxaana kamida wabiga Nil oo biyihiisa 80% ay ka yimaadaan haraha Tana ee dalkaasi Ethiopia waxaa dega qoomiyado dhowr ah oo kala af iyo kala dhaqan iyo kala diin ah qoomiyada ugu ballaaran waa Oromada oo ah 34% walow la sheego in tiradaasi aad looga yareeyay Oromada maadaama ay yihiin dad muslimiin ah waana qoomiyada uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha hadda Siilicaya Abi Ahmed waxa ku xiga qoomiyada Amxaarada oo ah 27% qoomiyadan waa tii inta badan ee ka arimin jirtay dalka Ethiopia waxaan ka soo jeeda boqorkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ee Haile Selassie waxa kale inta saddexaad ee ku jira Soomaalida oo ay ku sheegeen 6.2% waa dadka Soomaali Galbeed qoomiyada Tigre ayaa ku xigta oo iyana ah tan afraad waana 6.1% qoomiyadan waa tan uu ka soo jeedo hoggaamiyihii jabhada TPLF Emile Zenawi oo Ethiopia xukunkeeda hayay bilowgii 1990-kii ilaa 2012-kii waxa xiga qoomiyado yaryar waxa kamid ah Sidaama oo ay ku sheegaan 4% Guraje oo ay ku sheegaan 2.5% Wuleita oo ah 2.3% Hadiya oo ah 1.7% Anfarta ayaa ah 1.7% Gamo ayaa ah 1.5% Jeediyo ayaa xigta oo 1.3% ah Silti ayaa iyana waxay tahay 1.3% waxa ku xigta qoomiyadda Kifito oo 1.5 ay ku sheegeen 2.2 waxa kale oo jira Hashimow qoomiyado yaryar oo inta ka sii yar oo marka la isku geeyo ee tirada boqolleyda ee dalkaasi ka noqonaya 8.8% waan soo gaabinayaa Ethiopia waa dal caan ku ah oo dhoofiya bunka suufka iyo khamriga waa mahadsanta Cabdiftaax markana waxaan siinayaa Maxamed Cali Maxamed oo dhankaada waxaad inooga warantaa dagaalada iyo hadda sida uu xaalku yahay waad mahadsantahay Hashim Cabdinaasir ugu horeyn waxaan salaamayaa wariyayaasheega la qayb galaya falanqaynta iyo dhageystayaasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddii aan guda galno wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Ethiopia iyo dagaalada halkaasii ka socda shalay laga soo bilaabo ilaa iyo maanta dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaalo xoogan. Dagaaladaasna waxay ka socdaan meelo si aad aan uga fogeyn magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo qaarkood ay u jiraan ilaa iyo 30 kilometer. Maalintii shalay waxaa dagaalo xoogan ay ka dhaceen magaalo lagu magacaabo Dabri Barhan oo ka tirsan gobolka Amhaarada, halkaas oo ay aad isugu farasaareen ciidamada dawladda Itoobiya iyo jabhada Tigreega, waxaana dagaaladaas labada dhinac ay ka kala sheegteen guulo, hase yeeshee ilaa iyo hadda lama soo warin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladaas. Sidoo kale, dawladda Itoobiya ayaa maalintii shalay waxay sheegtay inay dishay 12 xubnood oo ka tirsan jabhada TPLF, kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil sarsare. Marka laga soo tago sheegashada dawladda Itoobiya, waxaa jira in jabhada TPLF ayadana ay soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegayso inay gacanta ku dhigtay 12,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Addis Ababa. Wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya waxaa sidoo kale ka mid ah in dawladda Imaaraadka Carabta ay taageero xagga milatariga u soo fidisay dawladda xabashida Itoobiya, taasoo la sheegay in duulimaadyo gaaraya ilaa 90 duulimaad ay u soo dirtay goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Marka Haashimow, sida ay warbixinadu tilmaamayaan, dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa howlgalladan kala qayb galay laba dowladood, kuwaasoo kala ah dowladaha Spain iyo Ukraine. Howlgalladan oo socday intii u dhaxaysay September iyo November ayaa waxay Spain oo kale daabushay 54 duulimaad oo taageero military ah, halka Ukraine ay iyadana daabushay 39 duulimaadyo oo xamuul ah, kuwaasoo lagu daadgureeyay ciidamo fara badan. Waxaana magaalooyin ay ka mid tahay Aksum iyo Samara lagu arkayay diyaarado daroon ah oo ay soo farsamaysay dawladda Shiinaha, kuwaasoo dul heehaabaya xarumaha military ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya. Sidoo kalena la sheegay Haashimow inay ka qayb qaadanayaan dagaaladan ka socda Itoobiya. Shalay waxay dawladda Itoobiya magaalada Addis Ababa ka erisay diblomaasiyiin ka socda dawladda Ireland, kuwaasoo ay ku eedeysay inay taageerayeen jabhada TPLF. Haashimow 25 sargaal ayay dawladda Itoobiya sidoo kale saacadihii la soo dhaafay ku xirtay magaalada Addis Ababa, waxaana intaasi dheer in taliyihii booliiska ee Dabri Barhan isagana xabsiga la dhigay, taasoo ay dawladda Itoobiya ku eedeysay inuu xabsiga ka sii daayay 19 ruux oo u xirnaa dawladda Itoobiya, kuwaasoo iyagana ay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin jabhada TPLF. Marka si guud shalay ilaa iyo maanta xaaladda Itoobiya saas ayay ahayd, waxaana soo baxaya baaqyo caalami ah oo dawladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta ay ku doonayaan in lagu joojiyo colaadda ka aloolsan dalka Itoobiya, hase yeeshee baaqyadaas waxba kama bedelin colaadda ka jirta Itoobiya. Maxamed, oon ku soo laaban doonaa markaana waxaan u wareegayaa Salmaan Axmed oo ka mid ah falanqeeyayaasha barnaamijka, oo aynu maanta kaga hadlayno xaaladda waddanka Itoobiya. Salmaan, oo dagaalka ka socda gudaha waddanka Itoobiya waxaa ka qayb galaya dowladda Eritrea, waa maxay dawrka ciidamadooda, siyaasadooduse maxay tahay? Waad mahadsan tahay Haashim Cabdinaasir, adiga iyo wariyaasha ee barnaamijka ka qayb galaya iyo dhegeystayaasha intuba. Eritrea marka laga hadlayo ee waddanka Itoobiya, waxaa ka dhexaysa xaalad colaad ah oo in muddo soo jiitamaysay, oo taariikh ahaan marka dib loo fiiriyo waxaad arkaysaa in dagaalo xoogan ay dhex mareen labada dal, waa Eritrea iyo Itoobiya. Tusaale ahaan 1998 ilaa iyo 2000 waxaa dhacayay dagaalo xoogan oo dhex maraya dowladaha Itoobiya iyo Eritrea. Xilligaasna waxaa waddanka Itoobiya gacanta ku hayay xisbiga Tigreega oo Milli Zenawi ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Sidaas darteed dagaalada ugu xoogan ee dhex maray dowladda Eritrea iyo dalka Itoobiya oo dal ahaan markaas u mideysana waxaa hogaaminayay saraakiisha Tigreega. Dagaaladaasi xoogan waxay ugu dambeyn dhalisay in waddanka Eritrea uu noqdo dal ka madax banaan waddanka Itoobiya. Intiisa kale, hase yeeshee ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyay tan iyo inta Waabey Axmed ee kala wareegayay talada waddanka Itoobiya, waxaa jiray dhul ay Eritrea ku doodaysay inay iyadu leedahay oo dalka Itoobiya uu gacanta ku hayay. Marka colaadaas ayaa ka dhexaysay labadan dal ee deriska ah, waxaana Eritrea marka laga hadlayo uu yahay dal dekad iyo xeeb leh, dhanka Itoobiyana ma ahan dal bad iyo xeeb toona leh. Sidaas darteed, Itoobiya aad ayay ugu dhabar adeegaysay ama aad ayay u doonaysay in waddanka Eritrea uu sii ahaado waddan ka mid ah dalka Itoobiya. Hase yeeshee, siyaas afwararkii madaxweynaha dalka Eritrea arrinkaasi waa uu ku gacan seeray, ugu dambeynna wuxuu ku guuleystay in waddanka Eritrea uu ka dhigo dal ka madax banaan Itoobiya. Intiisa kale, waxaana dagaaladaas dhexmaray Eritrea Itoobiya ku dhintay in ka badan 100,000 oo ruux, sida lagu sheegay tirakoobyada laga sameeyay dagaaladaas. Marka colaadaas iyo sooyaalkaas dagaal ayaa ka dhexeeyay waddanka Eritrea Itoobiya, sidaas ayayna wax waliba ku sii socdeen ilaa Abay Axmed uu talada waddanka kala wareegay 2018. tobanka markaas wax waliba way isbedeleen oo ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed wuxuu isku dayay inuu bag cusub ee la furo wadanka Eritrea ay jaar ka yihiin waxa uu gacan haatiyay siyaas afwarkii madaxweynaha wadanka Eritrea ee isagoona ugu baaqay inay heshiyaan oo ay heshiis taariikheed lagu sheegay mid nabadeed ee gaaraan ee way dhacday oo siyaas afwarkii iyo Abiy Ahmed way isfahmeen ee culadii wadanka ka dhixaysana ee waxa la sheegay in lagu soo afjaray heshiis siyaasadeed siyaas afwarkii iyo Abiy Ahmedna ee booqashooyin ay isdhaafsadeen oo Abiy Ahmed wuxuu tagay Asmara halka siyaas afwarkina uu yimid magaalada Addis Ababa ee caasimada wadanka Ethiopia heshiiska Abiy Ahmed uu la gaaray siyaas afwarki waa mid kamid ah waxyaabaha u horseeday Abiy Ahmed inuu ku guuleysto ee billada lagu magacaabo Nobel Peace Prize marka siyaas afwarki oo ah madaxweynaha dalka Eritrea waxa dareemaysa in Abiy Ahmed talada wadanka Ethiopia inuu la wareego uu u arkayay fursad wanaagsan oo kaga aarsan karo qolada Tigreega oo uu dagaal xoogan la galay November 2020 markii uu dagaalka ka bilowday dalka Ethiopia ee u dhaxeeya ciidanka federaalka Abiy Ahmed uu hoggaaminayo iyo jabhada TPLF ee Tigreega siyaas afwarki madaxweynaha Eritrea wuxuu markii halkaas ka arkay fursad wanaagsan oo uu kaga aarsan karo Tigreega ee dagaalada xoogan ay soo dhaxmiri jireen sidaas darteed ciidan ka socda dawladda Eritrea ayaa gudaha u soo galay wadanka Ethiopia kuwaas oo ka barbar dagaalamay ciidanka federaalka Ethiopia ee dagaalka kula jiray ee jabhada TPLF ee warbixinna iyo taqariir ee soo baxday xilligaas waxay muujinaysay in ciidanka Tigreega iyagoo ku labisan dareeska ciidanka Ethiopia ay geysteen xusuuq dareedi ka dhana dadka Tigreega ah sidoo kale xitaa ay boobeen ee hantida dadweynaha ee marka waxa muuqanaysa in siyaas afwarki xaaladda wadanka Ethiopia uu ka dhex arkay fursad uu kaga aarsan karo ee Tigreega waana mid keentay in Abiy Ahmed uu si adag u taageero oo ay dawladda Eritrea dhinaciisa ee buuxi so ee inkastoo dawladda Eritrea marar badan ay beenisay inay wax lug ah ku leedahay dagaalada ka soconaya wadanka Ethiopia ciidan ee dhankeeda ka socdana aanay gudaha u gelin ee wadanka Ethiopia hase yeeshee Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa fashiliyay dawrka ee dawladda Eritrea ay ku leedahay dagaalka ka soconaya ee wadanka Ethiopia dhawaan isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka ee wadanka Ethiopia ayuu Abiy Ahmed sheegay in shacabka Eritrea ay yihiin shacab walaalo la ah dalka Ethiopia ayna kaalin weyn ka qaateen ee dagaalka ka dhacay ee gobolka Tigreega marka kaalinta Eritrea ay ka qaadanayso ee dagaalka wadanka Ethiopia waa midaas ee muuqata waxana sababta ugu weyn ee arrinkaasi keenaya ay tahay in siyaas afwarki uu doonayo inuu ka arguto oo ka aarsado ee jabhada Tigreega maadaama jabhadaasi ay tahay tii hoggaaminaysay ee dagaalkii 1998 ilaa 2000 ee dhexmaray wadamada Ethiopia iyo Eritrea ama santay Salman waan ku soo laba doona Cabdi Fitaxow imisa ayay gaarayaan furmaha ee haatan dagaalada tooska ah ka socdaan dalka Ethiopia horta saad la socoto ee dagaalada Ethiopia marka la eego furimahooda waxay salka ku hayaan qaabkii ay ku bilowdeen ee kacdoonadii dadka ee taariikhiyahanada ah ama u dhon dalal siyaasada Ethiopiana waxay leeyihiin ee Ethiopia dagaalkeeda iyo dildilaaceeda wuxuu bilowday markiiba uu geeriyooday Milla Zenawi ee kacdoonadii iyo tuhunadii ayaa sii badanayay ilaa markii dambe ee kacdoonkii oromada iyo uu isku cazilay saad la socoto Hayle Maryam Dhisaleen ninkii lagu bedelay Milla Zenawi si looga gaashanto oramada loona dejiyo kacdoonkooda waa tii Abiy Ahmed oo ka soo jeeda dhanka kalena ahaa nin sirdoonka kamid ah loo dhiibay xilkii madaxtinimada ama ra'iisul wasaaraha ee wadanka waxa la leeyahay Abiy Ahmed waxa uu ka sii daray xaaladdi waxa uu sii damqiyay boogihii waxa uu isku furay laba shaqo oo dibadda iyo gudaha ah waa tii la dilay ninkii heesaaga ahaa ee oromada ahaa taasoo keentay in kacdoonkii uu aad u sii burqado waxa kaloo arrimahaasi sii boorinayay markii xukuumadu ay damacday in la ballaariyo magaalada Addis Ababa taasoo oromadu ay haddana xasaasiyad weyn ka qaaday inta waxa dheer in ku darsashadii waqtiga Abiy Ahmed markii doorashada la gaaray iyana ay fursad u noqotay oo ay ka caroodeen Tigreega ayna sameeyeen isteen doorasho u qaas ah markaas Abiy Ahmed waxa uu sameeyay dagaal duulaan ah oo uu ku qaaday caasimadii maqalle ee Tigreega marka furimaha maanta iyo qaabkay u sameysan yihiin waa qaabkii markii horeba ay kacdoonadu ku bilowdeen oo Abiy Ahmed uu culada u sii horiyay ma bahan marka hadan u soo laabto furimaha waa afar furimood oo waaweyn tan koobaad waxay tahay furinta dhanka bari ee xagga aan farta xigta oo Tigreegu ay doonayaan inay qabsadaan magaalada ille oo istiraatiiji ah taas oo maro ee dariiq isku xira Addis Ababa iyo Djibouti haddana waxay tikreega magaaladaasi u jiraan 80 ilaa 70 kilometir ciidanka Ethiopiana waa meesha ay xoogoodaba isugu geeyeen furinta labaad waa furinta ciidanka ee dawladda Ethiopia iyo tikreegu ay isku hor fadhiyaan oo gobolka Amhaarada ah waliba waxa todobaadkan ee horumar ee ka sameeyay ee tikreega waxay qabsadeen magaalada la yiraahdo Mawlali iyo magaalada kale ee Shuwarbeet iyadoo oo sidoo kale aad loogu hardamayo ee magaalada ee Dabar Burhan furinta saddexaad iyo tan afraadna waxa dawladda Ethiopia ay uga furan yihiin qoomiyadda ormada oo iyaga qudhooda aad moodo in dhinacna tikreega ay kala tartamayaan oo ay laftigooda u soo ruuleenayaan ee qabsashada magaalada Dabar Burhan dhinaca kale ay furin iyaga u qaas ah ay kaga furantahay Ethiopia ee jihada caasimada marka ay furimahan iyo qaabkay u sameysay yihiin ayaa ka dhigan culayskii ugu darnaa ee soo wajaha Abi Ahmed labada qoomiyadood ee Tigrayga iyo Oromadana waxay xoog saarayaan sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada caasimada ah ee Addis Ababa markii hore Tigraygu waxay juhdiga ugu badan ku bixinayeen dhulka Amhaarada sidii ay u qabsan lahaayeen laakiin waxa u soo baxday in dhulkaasi uu yahay dhul baaxad leh haddii xataa Amhaarada ay ka adkaadaan in aysan faa'iido badan ugu sugnayn oo ciidamadooduna ay ku kala baahayaan sida darted ayaa markaa waxay doorteen inay xoog saaraan magaalada Addis Ababa markaas ayaana waxa ay u suurageli kara inay u jiheystaan gobolada kale ee sida gobolka Amhaarada waa hagaag dhigaysteel wali waxaan naga la socotaan barnaamijka deerada jimcaha oo todobaadkan aanu kaga hadlayno xaaladda waddanka Ethiopia oo aad u sii xumaanaysa markana waxaan u wareegayaa Maxamed Cali Maxamed oo dagaalka ka socda Ethiopia aad ayuu u daba dheeraaday maxay tahay saameynta uu yeeshay sida aad sheegtay dagaalka ka socda dalka Ethiopia waxa uu ka sii gudbayaa hal sano saameynta uu yeeshay dagaalkan markii laga hadlo waxa uu dhinacyo badan ku yeeshay saameyn kala duwan hadii aan ku hormarno saameynta uu ku yeeshay dadka Ethiopianka ah waxa burburay magaalooyin waaweyn oo ku yaalla Ethiopia kuwaasoo ay saameeyeen dagaalada muddada ka socda halkaas ee magaalooyinka burburay aad ayay u badan yihiin tiradana waa ay ka bateen hase yeeshee waxa ugu caansan Wallo, Gondar iyo magaalada Maqala oo caasimadu ahayd qoomiyadda Tigreega markii dambana dib ay uga qabsadeen dawladda Xabashida Ethiopia sidoo kale saameynta ka dhalatay dagaalkan ayaa waxaa ka mid ah in labada dhinac ay dagaalamayeen ay iska dileen ciidamo aad u fara badan una baabay kala bar hubkii dawladda Ethiopia ay ku faani jirtay waxa burburay wadooyin badan iyadoona ay dumeen buundooyin ay isticmaalayeen dadka Ethiopianka ah dagaalkan waxa uu bulshada Ethiopia dhaxalsiyay inay meesha ka baxdo waxbarashada waxaana xirmay inta badan jaamacadihii iyo madaristii ku yeelay Ethiopia haddaanu nimaadna dadka naftooda la baxsaday ee ka cararay dagaalada waxaa jira dad ku dhow 2 milyan oo ruux kuwaasoo intooda badan galay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia halkaasna ay ku haysato xaalad daran dadka ku soo barakacay dagaalada Ethiopia ayaa sidoo kale soo gaaray goobaha uu ka arimiyo maamulka Somaliland kuwaasoo halkaas ku dacdaraysan marka taariikhda madhicin ee dagaalka hadda ka socda Ethiopia mid lamid ah markii laga yimaado dagaalkii ay la galeen Ahmed Gurey manager Ethiopianka dagaal dhexdooda ay sidaan oo kale isugu xasuuqeen markaan uu nimaadna qasaaraha uu geystay dagaalka ka socda Ethiopia inkastoo ay san jirin ila madax banaano Ethiopiana oo soo gudbinaya tirakoob rasmi ah hase yeeshee iyadoo wax lagu dhisanayo qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray waxa dagaalka ku dhintay in ka badan 100,000 oo ruux dhaawaca labada dhinac isaga meel la kala geeyay ayaa la leeyahay saraakiil bilo ka hor dhaawacmay ayaa iyagana dariiqyada Ethiopia yaala oo dadka gacmaha u hoorsanaya Haashim oo saameynta ka dhalatay dagaalka Ethiopia waxaa sidoo kale ka mid ah inuu burburay dhaqaalihii Ethiopia. Hadda dalku dhaqaale kama jiro, nidaamkii meeshu waa uu ka baxay, dhaqaalihii ay dibadda ka heli jireen gaar ahaan reer galbeedkana waa laga joojiyay. Sidoo kale waxaa dalka isaga cararay dad badan oo reer galbeed iyo ajaanib ah kuwaasoo iyagana ka baqay inay saameyn ku yeelato dagaalka ka socda Ethiopia. Markaan waxaan u wareegayaa Salmaan. Salmaan, dawladda Ethiopia waxay cadaadis xoogan kala kulmaysaa wadamada reer galbeedka. Marka maxay tahay sirta ku duugan? Waad masantahay Haashim Cabdi Nasir marka laga hadlayo cadaadiskan ay dowladaha reer galbeedka saarayaan wadanka Ethiopia waxa ugu wacan iyadoo Abiy Ahmed ay ka dareemayaan madaxtaag iyo inaanu ka dambeynin oo aan wararkooda iyo awaamirtooda qaadanaynin Abiy Ahmed markii talada wadanka Ethiopia uu la wareegayay wuxuu isu muujiyay inuu yahay hoggaamiye dimuqraadi ah oo wax badan la fahmi doona dowladaha reer galbeedka isla markaana xeerarka iyo qawaaniinta iyagu degsadeen oo ilaalin doono ee talaabooyinka markii oo talada wadanka Ethiopia la wareegay uu qaaday waxa kamid ahaa in oo xabsiida ka siidaayay dhamaan maxaabiista arimaha siyaasada u xirnaa wuxuu sidoo kale heshiis la garay sidaan horeba u soo sheegney dawladda Eritrea dadkana wuxuu u ballan qaaday in wadanka uu ku hoggaamin doono horumar ballaaran isla markaana dhaqaalaha dalka oo sare u kici doono waxa dalka Ethiopia markii ugu horeysay xilliga uu talada la wareegay ku soo noqday dad 19 sano dibad joog ahaa oo maamulkii Mille Zanawi uu hoggaaminayay uu u diiday inay wadanka Ethiopia gudaha u soo galaan ee talaabooyinkaas uu qaaday marka dawladda reer galbeedka waa ay la dhacsanaayeen xilligaas waxana istuseen ninkan inaanu kaliid naan doonin tikreega oo masalixda iyo danaha reer galbeedka uu ilaalin doono sidoo kalena uu dawladda Ethiopia ku ilaalin doono inay tahay wakiilka reer galbeedka ee geeska Afrika ama si guud ee bariga Afrika marka wax waliba waxa isbedeleen sanad ka hor baarlamaanka wadanka Ethiopia ayaa kulan isugu yimid waxana bishii April 2020 ka ay meel mariyeen qorshe ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed oo xukunka wadanka Ethiopia ku sii haysanayo muddo hal sano ah kadibna doorasho ku sheeg dad badan ay murun galiyeen ayaa wadanka Ethiopia ka dhacay waxana markala ku soo baxay Abiy Ahmed talaabooyinka marka Abiy Ahmed uu qaadigay dowladaha reer galbeedka aad ayay ugu hor yimaadeen waxana istuseen in ballanqaadidii dhalanteedka ahaa ee ku dhisnaa ilaalinta dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha la halmaala uu Abiy Ahmed baalmaray sidoo kalena qorshayaasha iyo talaabooyinka uu qaaday ee horseedi doonto in Tigreega iyo jabhadka lamidka ah ay ku gacan saaraan Abiy Ahmed wadanka Ethiopiana uu markaas sidaas ku galo dagaal sokeeye oo ah midka hadda ka soconaya wadankaasi Ethiopia marka cadaadiska reer galbeedka iyo si gaar ah dawladda Mareykanka ay saareyso Abiy Ahmed waxay tahay in aanay marnaba Mareykanku raalli ka ahayn in wadanka Ethiopia uu burburo oo wadankaasi noqdo wadan marti geliya ee dagaalo sokeeye maxaa yeelay hadii wadanka Ethiopia uu burburo waxay ka dhigan tahay in muslimiinta ku nool mandiqada bariga Afrika ay nafis helayaan isla markaana ay suuragal tahay in dhexdooda inta midoobaan ay markale wacdarihii taariikhda ay diiwaan gelisay ay markale soo celiyaan Africom ayaa arrinkaas si toos ah u tilmaamay oo sheegay inaani marnaba dooneyn in wadanka Ethiopia oo burburo dagaalo sokeeyana oo marti geliyo sidaas darteed dawladaha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedkaba waxay hadda xal u arkaan in Abiy Ahmed lagu qanciyo in mugaamaraadka siyaasiga ah ee uu galayo laga soo celiyo isla markaana uu miiska wada hadalka la fadhiisto kooxda Tigreega kooxda Tigreegana taariikh ahaan waa dad ay aad isugu dhow yihiin Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka oo wadanka Ethiopia intii uu noqday wadan dawlad leh iyaga ayaa talada gacanta ku hayay siyaasiyiin todana waxay aad isku fahansan yihiin kuwa Mareykanka iyo reer galbeedka Hashimo sanad ka hor talaabooyinka Abiy Ahmed qaaday markii horena cagsigeeda uu qaaday waxa kamid ahayd inuu internetkii ka jiray wadanka Ethiopia in warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa maxalliga ah uu u diiday inay warar iyo warbixinna lagu dhaliilayo maamulkiisa ka diyaariyaan wadanka Ethiopia dhamaan arimahaas marka reer galbeedka waa ay ka careysiisay waxayna u arkeen in ninkan talaabooyinka qad iska xornimada ah uu qaadayo ay horseedi karto in wadanka Ethiopia uu sidaas ku burburo taasina ay fursad u noqoto muslimiinta ku nool mandiqada bariga Afrika ee siiba geeska Afrika taasi ayaa markii waxay keentay in cadaadis lagu saaro Abiy Ahmed sidaan horeba u soo sheegney inuu ka laabto muqaamaraadka siyaasiga uu qaaday ergiga Mareykanka u qaabilsan ee geeska Afrika ninka lagu magacaabo Jeffrey ayaa booqasho xiriir ah isdaba joog ah ku imaanayay magaalada Addis Ababa caasimada wadanka Ethiopia isagoo doonayay inuu ku qanciyo Abiy Ahmed inuu miiska wada hadalka la fadhiisto kooxda TPLF hase yeeshee arinkaasi Abiy Ahmed oo ka biyadiiday sida uu Jeffrey sheegay qodobka kaliya ee labada dhinac ee isku haya wadanka Ethiopia ay isku waafaqeen uu yahay in gargaar lala gaaro dadka ku dhiban gobolada Tigreega iyo amxaarada ee dagaalada xoogan ee ka soconayaan iyo xitaa gobolka Anfarta tani waxay markaa ka dhigan tahay in reer galbeedku uu quus ka taagan yahay xaaladda wadanka Ethiopia ayna isku hayaan laba dhinac oo aan kala yareyn mid waliba waxa uu ku qanacay ay tahay inuu sii fadhiyo kursiga madaxtinimada ee yaala magaalada Addis Ababa marka ay kulmaan Abiy Ahmed oo dhinac ah iyo dhanka Tigreega oo dhinac ah waxay reer galbeedka iyo Mareykanku la safin yihiin jabhada TPLF maadaama waaye fog ay isla soo qaateen waa mahadsantahay Salmaan waxaanu ku dhownahay gabagabada barnaamijka deerada Jimcaha markana waxaan siinayaa Cabdi Fitaax waxaad ka warantaa jabhada Oromada هيدو حلكي بي وحو مريان إنكستو هاشمو ورمضا قدودو أي دقال حوغن كولجران دولاد إتوبيا هدانا واحد مودا هدالهينتا إيو ورباهينتا إيو رأيو العامكا إيو إن أي كوبادن يهين تكريغا وحانا أقوو عن تكريغا أو حاجة ورفافينتا وغاديرايا ورمضا إيو رارقلبادكا أو آد إشا أقوو هيا تكريغا أو دون يدبعن إن تكريغا إكادقان قوميادا أقوو ريسا حاجة الدقالكا لكن جبهد أرامو ليبريشن أرمي أو لوسو غابيو أولا جبهد حرينتو أرامضا وحي كو سعطا حوارة ساري وحي سي إسجبجوغ أها أصو بندغي سا إذا مو آد أفرابادن أو توبر لوسو حري أو هب دولدد أو كلا أوديارسن دوانهن آد بي أغوسي عروذين دولد كدب مركي لدلي نين لغو مغا عبو عبدالجبار حسين أو أها أبو كاتة دفاعي مسوريين تا أرامضا حران سيدا لتيدو أيال iyo Jawaar Maxamed oo kale ninkaas ayaa waxa meedkiisa laga helay magaalada lagu magacaabo Adama meel 13 km u jirta isbitaalka ee kulliyadda caafimaadka marka ee jabhadu waxay si laba jibaartay dagaalkeeda waxay weeraro ku qaaday ciidamada Itoobiya gaar ahaan ee gobolka Shawo oo kale iyo gobolka kale ee Guddi waxay ka qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah ee degmooyinka ay qabsadeen oo kale waxay ka sameeyeen maamul magaalooyinka ugu waaweyn ee ay gacanta ku dhigeen waxa kamid ah Alidora oo ku taala wadada isku xirta Gojam iyo Addis Ababa waxa weheliya oo ay gacanta ku dhigeen laba magaalo oo kale oo ku taala Guddi waxyabaha ugu hadalaynta badan ee todobaadkan Hashim waxa kamid ah in ay gacanta ku dhigeen maxabiis ciidamada Itoobiya ah waliba qaar kamid ciidamada way is soo diibeen qaarna dagaalo ayay ku qabteen kuwa isku soo diibay waxa kamid ah konton askari oo ay saxafada u soo bandhigeen sidoo kale dagaal qaraar oo todobaadkan ka dhacay meel 80 km u jirta Addis Ababa oo la yiraahdo laga daafo ayaa waxa ay ku qabteen 400 oo askari oo kamid ah militaryga Itoobiya ee kana soo jeeda qoomiyadda Oromada ciidankaas waxay ka dhigeen hubkii waxay kala dooransiiyeen inay danahooda raacanayaan iyo inay ku soo biirayaan iyaga waxana ciidamadii ay doorteen inay iyaga ku biiraan sababtana waxa la leeyahay haddii ay suuqooda iska galaan waxa dhacaysa in la dilo oo dhibaato ay kala kulmaan ciidamada Itoobiya marka tirada askarta Itoobiya todobaadkan laga qabtay gaar ahaan jabhada Oromada ay qabatay waa 1065 askari waxana taasi dheer magaalada Tagamba waxaaba ku soo dhaweenaya ciidamada booliska ee dawladda Itoobiya oo iyagu ah kuwa inta badan laga qoro deegaanka Hashim jabhadan sidoo kale xagga siyaasadda waxay ka sameeyaysaa firfircooni waxa jiray warar hoose oo sheegaya in Abi Ahmed ka hor inta uusan furimaha aadin uu damcay inuu wada hadal hoose la bilaabo maxabiista Oromada ee xiran sida Jawaar iyo rag galmidka ah sida darted ayaa waxay jabhada Oromadu yana qaaday talaabo ah inay heshiis la gasho TPLF ama Tigre heshiiskaas oo ah inay dagaalka iska kaashadaan wixii cadaawad iyo colaado hore oo ka dhaxeeyna waqtiyo kale iyo xaalkooda la arki doono marka tani waxay saamixi kartaa culays sor leh oo dawladda Itoobiya soo wajaha maxay yelay Oromadu waxay gobolka wallo oo kale la degtaa amxaarada waana gobol Tigreegu ay dagaal xoogan ka wadaan Oromaduna ay culayskaasi ku sii xoojin karto waxa kale oo ay labada jabhadood iska kaashan karaan xagga canfarta oo waxa jira dhul buuraley ah oo ay ku kulmi karaan iyaga oo sidoo kale ku heshiiyay inay si wada jir ah xoog u saaraan magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya marka xaalka ee jabhada Ola oo sidoo kale awood u leh inay hadaba xirto wadada dheer ee isku xirta Itoobiya iyo Kenya iyada oo ka jareysa Mooyale marka ee xaalka jabhadaasi Oromada halka ayuu maraya wa maasan ta Abdiftaax markana waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka waxaan su'aashan seenayaa Salmaan Axmed Salmaan oo ka hor dagaalka Itoobiya waxa jiray xiisad in ay ka taagneyd biyo-xireenka Itoobiya ay sameysay ee anahda hadaba marka la eego halka uu haatan xaalku marayo maxay masaarida iyo Suudaan uga dhigan tahay iyo xitaa Soomaaliya oo ay cadaawad kala dhaxayso Itoobiya dagaaladan ka socda wadanka waad maasan tahay Hashim Cabdinaasir Masar iyo Suudaan markaan ka hormarno waxay uga dhigan tahay arin wanaagsan waase haddii ay ka faa'iideystaan ilaa haddana ma muuqato wax talaabo ah oo ay labadan dowladood qaadeen oo ay kaga faa'iideysanayaan arinkan tusaale ahaan Masar ee uu hoggaamiyo Cabdi Fattaax Siisi ilaa hadda xaaladda wadanka Itoobiya kama aanay hadlin xitaa iskama aanay beenin warar ay baahinaysay dowladda Itoobiya oo ku aadan in Masar ay qayb ka qaadanayso si horinta loolanka iyo dagaal dagaalada ka soconaya ee wadanka Ethiopia Suudaan dhexdeeda ay ba ka aloosan tahay oo siyaasiyinta wadankaasi hoggaaminaya iyaga ayaa isku dhacsan oo isdiidan sidaas darteed Masar iyo Suudaan oo xireenka annahada oo si gaar ah u saameeyay ma muuqato wax talaabo ah oo ay qaadeen oo ay kaga faa'iideysanayaan xaaladda wadanka Ethiopia Soomaaliya oo kale hadii aan u nimaadno waxa jira gobol Soomaaliyeed oo dawladda Ethiopia xoog ku haysato waa dhulka Soomaali galbeed ilaa hadda dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku sugan ma aanay qaadin talaabo ay kaga faa'iideysanayaan xaaladda cakiran ee ka taagan wadanka Ethiopia siyaasiyinta iyo hoggaamiyasha Ethiopia ugu magacaaban dhulka Soomaali galbeed ayaana juhdi ballaaran ku bixinaya sidii ay kaga hortagi lahaayeen talaabo waliba oo ay dhacdo in dad Soomaaliyeed ay qaadaan oo ay kaga xoroobi karaan gumeysiga Ethiopia ee muddada fog ku jiraan marka dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed fursad weyn oo taariikhi ah oo ay naadir noqonayso inay soo noqoto ayay hadda haystaan sida ay tilmaamayaan dadka aqoonyahannada ah ee xaaladda geeska Afrika ee ka faalooda haddii aynu ballaarino oo aan dhahno si guud ummada Soomaaliyeed maxay uga faa'iideysan kartaa xaaladda wadanka Ethiopia ka taagan dabcan ummada Soomaaliyeedna fursad weyn oo taariikhi ah ayay haystaan oo cadawgoodii ugu weynaa oo ah Ethiopia ayaa markan burburaya oo si baabaya waxana muhiim ah bay leeyihiin dadka aqoonyahannada ah iyo waliba dhargaradka in awoodda la isugu geeyo ciidanka xabashida ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed laguna qasbo inay dalka ka cararaan maxay yeelay macnuhiyad badan hadda ma hayaan ciidankii dhexdooda ayaa qoomiyad u kala jaban oo aan isku kalsooneyn marka hadii Ethiopia xitaa ay dhacdo in dagaalkan ka soconayo uu joogsado waxay mustaqbalka ku tashan doonta oo kaliya shidaalka laga qodayo dhulka Soomaali galbeed iyo badweynta dhararsan ee dhulka Soomaaliyeed oo horey ba looga siiyay afar dekadood marka dadka Soomaaliyeed waxa la gudboon in fursadan maanta ay ka jirta wadanka Ethiopia ay ka faa'iideystaan oo cadawgooda uu sii leecayaana baabaaye oo inta midoobaan iska xorayaan xabashida xooga ku haysata hanoqdan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya markaana waxaan seenayaa su'aashiisa ugu dambeysa Maxamed Cali Maxamed Cali oo muxuu ku dambeyn karaa xaaladda dagaalka wadanka Ethiopia waa mahadsantahay Hashim dagaalka dalka Ethiopia waxa uu ku dambeyn karaa in labadan dhinac ee hardamaya mid ka mid ah uu talada la wareego oo kan kale ka adkaado mana muuqato wax xal siyaasadeed ah oo laga gaaray dagaalada ka socda Ethiopia maadaama lagu baaqay wadahadalo inay galaan labada dhinac waxaana wadahadaladaasi ka horeeyay in uu markii hore dagaalka joogsado oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia la sheegay inuu ka qayb galay dagaalka isagoona horey u qaatay waxa loogu yeero bilada nabadda ee Nobel Peace haddana la arkay isagoo saaran gaadiidkii gaashaaman isla markaana ku labisan dariiska ciidanka marka si guud xaaladda Ethiopia waxay ku socotaa burbur waxaan arki doonaa labada dhinacidii ay guusha raacdo waa hagaag waxaan seenay Cabdi Fitaax oo maxaa laga filin karaa natiijada dagaalkan ka socda gudaha wadanka Ethiopia dadka indhaindheeya ee aadkana ula socda ee Ethiopia iyo xaaladeeda dhamaan waxa la isku raacsan yahay in Ethiopia ay burburtay isla markaana ay u bilaabatay taariikh cusub oo ka duwan taariikhii ay soo martay waxaba hadda la isweydiinayaa su'aalaha ah Ethiopia ma sii jiri kartaa ma waxay u baabi'i doontaa sidii dawladdii Yugoslavia oo kale ama waxay u kala daadan doontaa sida dawladihii midowgii Soviyeti san la socono Ethiopia dagaalkeeda gaar ahaan marka la eego Tigray waxa garab siinaya oo la socda dawladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo maxaa yeelay markii ay eegeen wadanka waa ay u muuqan weysay qoomiyad kale oo ay ku shaqeysan karaan oo geeska Afrika iyo danahooda u matali karta reer galbeed waxay rabaan inay Tigraygaasi soo baritaaraan kursiga madaxtinimada ay ku soo celiyaan laakiin hatta hadii ay sa dhacdo suuragal ma ahan in Ethiopia ay Ethiopia si ahaato maxaa yeelay taariikhda marka la fiiriyo iyo systemkooda dawliga ah mar walba dawladdu waxay ahayd dawlad dhexe oo wadanka xoog isugu haysa 1903kii waxaa talada qabsaday Haile Selassie oo ahaa boqor ka soo jeeda amxaarada maamulkiisu wuxuu ahaa dawlad dhexe oo xoog isugu haysa qoomiyadahan kala afka iyo kala diinta ah 1904tiina waa tii la riday oo dalka uu la wareegay ninkii la oran jiray Mengistu Haile Mariam oo sidoo kale ahaa amxaaradana ka soo jeeday 1909kiina waxaa ka ritay Tigrayga Mille Zenawi millasa sheego in wadanka uu yahay federal haddana saas ay tahay oo wadanka isugu hayay awood iyo siyaasad marka waxa la leeyahay way adag tahay in uu soo laabto nidaam dhexe oo markale qasab isugu rakiba wadanka taasina waxay danta ugu weyn ugu jirta ee qoomiyadaha lagu meesto ee muddo dheer dhibaatooyinka lagu hayay ee arintan sidoo kale waxaan la qabaa ee asxaabta inay fursad weyn u tahay ee Soomaalida maxay yelay hadda ee qoomiyad walba waxay sameeyaysaa ee hub urursi ayeeda ay ka tashanaysa cida ee manta Abi Ahmed uu ku shaqeysanayo ama uu dakanada gelinayo ee waa Soomaalida taariikhda marka la fiiriyo ee Soomaalidu waligeedba waxay ahayd mid ka faa'iideysata fursadaha noocan mar walba ee taariikhdu waxay sheegaysaa in imaaradihii islaamiga ahaa sida ee Ahmed Gurey iyo aanay lumin jirin fursadaha ka soo mara xagga Itoobiya hatta waxaad la socotaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dagaalo kula jiray ee gumeystayaashii Ingiriiska ee hatta Habashida ee Talyaaniga qabaa'il Soomaaliyeed oo lagu kiciyay aad buu u dadaalayay waa tii ee uu ka faa'iideystay ee boqorkii Itoobiyaanka ahaa ee Iyaaso ee soo islaamay marka ee birta intay kula shahay ayaa laga faa'iideystaa halkaas marka Soomaalida waxa ugu banaann fursad anigoo soo koobaya ee Itoobiya marka 1990kii marka ay burburaysay ee dabcan Soomaaliyana waati ay dhacday dawladdi Maxamed Siyaad Barre reer galbeedku qaabkay u kala dhaqmeen labada wadan hadda ma muuqato waxayna ku tusaysaa burburka Itoobiya tusaale Soomaaliya markay burburtay waatay dhiirigeliyeen dagaaladii qabiilka hoggaamiye kooxeedka iyaga qudhooda ee Mareykanka iyo UN ka waatay soo duuleen UNITAF UNISOM laakiin Itoobiya waxa la socotaa waxay yiraahdeen wadanka hala badbaadiyo ciidamada Itoobiya waa inay xariyaha galaan madaxtooyada yaan la bililiqaysan warshadaha hala ilaaliyo Itoobiya saasi ku badbaadiyeen laakiin maanta ma muuqato dawladihii reer galbeedka mid walba waxay doonaysaa in dagaalku uu socdo la isku baabo ilaa maslaxadeeda ay ka aragto waxana ugu wacan dalka Itoobiya waxa isku haysta quwado kala maslaxad ah oo ilaa 7 gaaraya waxa ugu horeeyo oo ka mid ah Mareykanka waxa ku xiga reer Yurub oo horkacayo Jarmalka waxa saddexiyo Ruushka oo dawladda Itoobiya siiyay hub ay ku difaacato biyo xireenka annaha oo Masar ay isaga celiso waxa ku xiga Shiinaha oo aad u maalgashaday ee dalka Itoobiya Turkida ayaa ku soo xigta waxa kale oo dagaalka qayb ka ah masaarida Suudaan iyo Eritrea oo ciidamadeedaba ay joogan gudaha dalka Itoobiya marka dagaalkaasi quwadahaasi ka dhaxeeya ayaa saameyn ku leh Itoobiya dalkuna waa uu sii burburaya markana waxaan isla soo gaarnay gunta iyo gunaanadkii barnaamijka Salmaan ayaa wali ku jira Salmaan maxaad ku soo gabgabeenaysaa oo ma santa hay Hashim Abdinaasir Abdiftaah iyo Maxamed Cali Aadan ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ka hadlay waxaan ku soo xatimayaa waa suuragal ama way dhici kartaa in dagaalka Itoobiya hadda soconaya la soo afjaro oo uu joogsado hase yeeshee waxa adkaan doonta in wadanka Itoobiya laga badbaadiyo kala furfuranka iyo burburka sababtoo ah Itoobiya shakil aan waxay cagta saartay dhabihii burburka dhinacyada hadda qaar kood ee isbahaysi siyaasadeed sameystay la dagaalamaya dawladda Itoobiya iyaga ayaaba waxa ka dhaxeysa colaad fog oo gaamurtay oromada oo kale iyo Tigreega isma jecla hase yeeshee hadda waxa kulmiyay dagaalkay kula jiraan Abiy Ahmed marka dagaalka hadda soconaya xitaa hadii reer galbeedku ay ku guuleystaan inay joojiyaan waxayna ku guuleysan doonin ama ku adkaan doonta in wadanka Itoobiya ay ka badbaadiyaan inuu kala burburo dhinacyada hadda la dagaalamay Abiy Ahmed hadii ay ku guuleystaan in Abiy Ahmed ay talada ka tuuraan iyaga ay ka dhaxtafan doonta oo iyaga ayaa dagaalamay doona sababtoo ah ma jirto aragti siyaasadeed hadda mideynaysa oo ay ku heshiyeen hadii magaalada Addis Ababa ay gacanta soo gasho maxaynu ka yeelayna wadanka Itoobiya waxa sidoo kale ihtimaal ah oo suuragal ah in ciidanka federaalka Itoobiya ee saraakiisha hoggaaminaysa ay Afganbi military ee talada kula wareegan Abiy Ahmedna ee talada laga tuuro taasina waa ihtimaal dhici kara hase yeeshee waxa iyana culays ka dhigaya saraakiisha ciidanka Itoobiya oo dhexdooda kala shakisan marka ugu dambeyntii Itoobiya ee wadadii ee burburka ee cagta saartay wayna adag tahay inay ka soo noqoto wadadaas waliba aan kugu sii dare dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayaa in qoomiyad waliba hadii ay maslaxadeeda u aragto inay dalka Itoobiya intiisa kale ay ka goodo inay xaq u leedahay arinkaas hadda 18 qoomiyadood ayaa u saacayinaya inay ka go'aan Itoobiya inteeda kale marka Itoobiya way ku deysay sidaas ayan rajaynayna insha Allah gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dirada jumcaha oo aynu maanta kaga hadlaynay xaaladda ka taagan wadanka Itoobiya waxa naga qayb galay wariyasha Salmaan Axmed Cabdifataax iyo Maxamed Cali tani intan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimu